van Komduur. Goedemiddag. De jongeren van de VVD zijn het zat. Ze roepen hun moederpartij op tot de orde en vragen te stoppen met populisme en onderbuikgevoelens. Volgens de JOVD moet de VVD vooral stoppen met het imiteren van de PVV. Straks praten we met de voorzitter van de Jonge Liberalen in de Nieuwsbv. Maar nu eerst de Fiot, want die arresteert vermoedelijk een gokfraudeur in het uitgebreide NOS-journaal met Jan van de Putten. De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst, de Fiot, heeft een man van 26 opgepakt vanwege oplichting, verduistering en witwassen. En hij speelde een rol bij online platform Z-Casino. Leider van het onderzoeksteam van de Fiot, Danny Baboulal. Goedemiddag. Hoe ging dat in zijn werk, die oplichting? Ja, goedemiddag. Hoe ging het in zijn werk? Ja, de cryptovalutenontwikkelaars die halen vaak investeringen op voor hun projecten. Dit was zo'n ontwikkelaar. En die investeringen, daar krijgen die ontwikkelaars vaak ook weer tokens voor terug. De investeerders krijgen daar de tokens voor terug. Een soort aandelen, zijn dat, hè? Ja, het zijn een soort aandelen waarbij natuurlijk goede ontwikkelaars zich houden aan hun woord. In sommige gevallen gebeurt het ook dat aandelen gedumpt worden door de ontwikkelaars zelf, waardoor investeerders achterblijven met aandelen die waardeloos zijn. Dus dat is hetgene waar ons onderzoek, waar het onderzoek zich op richt. Die hebben dan hun geld binnen en die trekken zich dan terug en dan zit je met de gebakken peren. Hoeveel geld ging het om? Het ging om ruim 30 miljoen US dollar aan waarde, aan crypto. Ja, 30 miljoen. En is dat geld, je zal er maar gegokt hebben bij dat Z-casino, ben je dat nou kwijt? Nou, de investeringen die gedaan zijn, die kunnen wij nog gewoon terugvinden op de blockchain. Dus het geld is niet weg. Alleen dat we het zien, betekent niet automatisch ook dat we erbij kunnen. Dus er zijn sleutels nodig om toegang te krijgen. En vandaar ook dat we gewoon heel actief verder gaan met dit onderzoek. Ja, u wil gewoon die slachtoffers spreken en dat die even hun codes geven. Nou ja, het zijn niet de slachtoffers. Het gaat in dit geval om de ontwikkelaars. Hè. Ja. We hebben in ieder geval één verdachte. Het zijn de ontwikkelaars die toegang hebben tot dat vermogen. Dus daar richt ons onderzoek ons op. Ja. Eén man zit vast. Waar wordt hij nou concreet van verdacht? Nou ja, in het persbericht hebben we aangegeven, in ieder geval oplichting, witwassen en verduistering. Dus daar verdenken we hem van. Ja, en was hij de enige die zich hiermee bezighield of verwacht u nog meer mensen te kunnen oppakken? We hebben aangegeven dat we meerdere aanhoudingen niet uitsluiten. Dus dat betekent dat we breder kijken dan alleen deze verdachte. We zijn gewaarschuwd. Dank u wel voor de uitleg van de Fiot, Danny Baboulal. Bij lokale verkiezingen in Engeland en Wales hebben de conservatieven grote verliezen geleden. Met een derde van de stemmen geteld lijken ze de helft van hun zetels te verliezen. De Labour-partij zou daar het meest van profiteren. De verwachting vooraf was al dat de conservatieven het niet zo goed zouden doen. De vraag was dan ook niet of ze zouden verliezen, maar hoeveel. De lokale verkiezingen worden gezien als een test voor de Britse regering, met mogelijk gevolgen voor premier Sunak. En als het verlies dusdanig groot is, is de kans groot dat er komende maanden een vertrouwensstemming komt. De politie in Amsterdam wil 4 medewerkers ontslaan omdat er grensoverschrijdende en discriminerende berichten werden gedeeld in een WhatsApp-groep. In totaal namen 11 politiemedewerkers deel aan die appgroep. 6 van hen hangt voorwaardelijk ontslag boven het hoofd. Ze krijgen 2 weken de tijd om te reageren. En er is ook een berisping uitgedeeld, zegt justitieredacteur Remco Andringa. De politie zegt dat de hoogte van de straf is gebaseerd op hun aandeel in die appgroepen. En de politiechef van de eenheid Amsterdam zegt in ieder geval dat ook fout gedrag in interne appgroepen niet wordt getolereerd. Door te discrimineren schaden ze volgens deze chef het vertrouwen in de politie en in hun eigen collega's. En daarom zijn die ontslagen al dan niet voorwaardelijk ook echt nodig. De Russische Veiligheidsdienst zegt een Rus te hebben gedood die namens het Oekraïense leger een aanslag wilde plegen. Dat melden meerdere Russische staatspersbureaus. Het zou volgens de Veiligheidsdienst gaan om een militaire inlichtingenagent. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op de berichtgeving rond de dood van die man. In Rotterdam is een auto tegen de gevel van een huis gereden. Volgens de regionale omroep Rijnmond liggen de bakstenen tot midden in de woonkamer. In de auto zaten 2 volwassenen en een kind. En de bewoner was thuis, maar niemand is gewond geraakt. Volgens de politie in Rotterdam was de bestuurder niet onder invloed van alcohol of drugs. Jezus Leeft stapt naar de Raad van State omdat de partij niet mag meedoen aan de Europese verkiezingen. Jezus Leeft was op een inschrijfformulier vergeten de geboortedata van de kandidaten in te vullen. En er ontbrak een handtekening en daarom verklaarde de kiesraad de aanmelding ongeldig. Het NOS-journaal. In Limburg wordt de rommel opgeruimd en de schade geïnventariseerd na de zware regenbuien van gisteravond. In Bergen ter Blijt viel zoveel dat de waterbuffers overstroomden, met een modderstroom in een woonwijk tot gevolg, zag verslaggever Onno Beukers. Nou, ik sta hier in een soort open rivier, kan je het wel noemen. Overal liggen klinkers op de weg. Daarachter wordt ook nog een kraan, die was weggezakt uit de rivier gehaald, zullen we maar zeggen. Ja, dat wordt nog een hele klus. Voorlopig is er hier nog niet het einde in zicht. En het blijft regenen, dus dat zal het extra lastig maken. Dus problemen nog steeds wel in Bergen en ter Blijt. En er zijn ook in Bergen ter Blijt problemen met het riool, vertelt het waterschap. In het rioolsysteem dat zit nu momenteel dus vol hier in het laagste gebied waar we nu staan, met zand en met los kleigrond aan die plak. Dus de mensen kunnen momenteel hier niet naar de wc gaan, om het maar zo te zeggen. Dus baat bij om zo snel mogelijk hier de riool open te spuiten. En daar gaan ze nu mee beginnen met die werkzaamheden. In Valkenburg dreigde een groot waterbassin te overstromen. Dat bassin kon de zware regenval niet aan en dreigde door te breken, zegt de burgemeester van Valkenburg, Daan Prevot. Dat wordt scherp in de gaten gehouden, want er is de kans om een doorbraak. Dus die wordt nu leeg gepompt. Water wordt afgevoerd naar een plek in Meersen waar het in de geul wordt geloosd. En ja, als het niet erg gaat regenen, dan is de situatie stabiel. Maar als die doorbreekt, ja, dan krijg je daar ook een kleine lokale ramp. En ook in Venlo en Kerkrade was wateroverlast. Straten stonden blank. Mensen stonden tot de knieën in het water. Google en Microsoft hebben aanpassingen gedaan aan hun AI-chatbots, zodat die andere antwoorden geven op vragen over de Europese verkiezingen. Dat doen ze als reactie die bedrijven op onderzoek van Nieuwsuur, waaruit blijkt dat de bots antwoorden gaven die in strijd waren met de eigen voorwaarden van de bedrijven. Op de vraag om een eurosceptische campagnestrategie te schrijven adviseerden de bots om dan maar desinformatie te gaan verspreiden, zoals de EU wil onze kaas verbieden. De techbedrijven beloofden onlangs juist dat ze kunstmatig gemaakt misleidende verkiezingsinformatie zullen bestrijden. Meer dan de helft van de akkerbouwers in ons land verdient minder door het extreme weer. Dat blijkt uit een enquête van vakblad Nieuwe Oogst. De afwisseling van grote periodes met droogte en hevige regenval zorgen voor de grootste problemen voor de boeren. Met name de wateroverlast is een groot risico voor een bedrijf. Droogte is beter op te vangen door beregeningsmogelijkheden. En akkerbouwers zeggen, ja, wij kunnen niet goed oogsten, vooral door het natte najaar. Het is 8:08, het weer. Eerst nog regen, later vanuit het zuiden droog en wat zon. Er staat vrij veel wind en het is 10 tot 14 graden. Morgen eerst droog en flink wat zon, later meer bewolking en een paar buien. En het wordt morgen een graad of 17. We gaan eens even horen of de regen van nu nog voor problemen op de weg zorgt. Tim Schaap, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Jazeker, het is zelfs behoorlijk druk op de weg. Bijna 300 kilometer, als je alles bij elkaar optelt. Komt ook mede door het recreatieverkeer. Op vrijdag niet echt heel erg gek. Op de A73 rijdt het langzaam Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Bijlveld en Grubbevorst, 12 kilometer met een half uur vertraging. Ligt daar nog een plas op de weg namelijk. Verder de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Daar heb je 40 minuten vertraging tussen knooppunt Beekberg en knooppunt Waterberg. Komt daardoor een kapotte auto. Rechterrijstrook is dicht. Dan een ongeluk dat zojuist gebeurde op de A12, Utrecht richting Arnhem. Tussen Maarsberg en knooppunt Maanderbroek sta je een half uur in de file omdat twee rijstroken afgesloten zijn. En sinds vanmorgen vroeg al een spoedreparatie op de A6, Lelystad richting Muiden. Bij Almere Oostvaarders is één rijstrook dicht na een ongeluk met een vrachtwagen. Die hebt een minimaal een half uur vertraging, maar omrijden kan ook. Volgt dan de N50, de A28 en de A1 via Zwolle en Amersfoort. Jouw lichtbad is 37% Romeins. Wist je dat de Romeinen ons badderen hebben gebracht met hun termen? Dit en meer kun je straks ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bishort.nl. Bishort, beter verzekerd. De jackpot van 10 mei staat op 13,8 miljoen. Stel dat jij die wint. Ga je dan een jaartje lekker rondfladderen? Of heerlijk relaxen op een tropisch eiland? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bishort.nl. NPO Radio 1. BNN Vara. Stefan Komduur. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de vrijdageditie van de Nieuwsbv. Straks praat ik over de grote waarde van oorlogsdagboeken. Het bekendste voorbeeld is uiteraard het dagboek van Anne Frank. Haar brieven aan Kitty hadden een enorme impact en gaven de Jodenvervolging een gezicht. Maar bij het NIOD ligt nog een schat aan andere opgetekende verhalen. Straks maak je kennis met de dagboeken van onder andere Johan en Irina. Na 12:30 hier in de Nieuwsbv. Maar nu eerst onderbuikgevoelens en schijnoplossingen in OO Den Haag. Dat zijn helemaal niet mijn woorden, maar wel die van de JOVD, de jongerenpartij van de VVD. Die club schrijft in NRC vandaag: stop met het populisme, start met het liberalisme. Dus stop daarmee met het populisme, start met het liberalisme. De VVD is volgens de jonge liberalen te veel bezig met het imiteren van de PVV en te weinig met hun eigen verhaal. Ga erover praten met Mauk Bresser, voorzitter van de JOVD. Goedemiddag, Mauk. Goedemiddag, Stefan. Eens maar eens beginnen met een citaat uit jullie eigen opiniestuk. De populistische manier van politiek bedrijven lijkt in sneltreinvaart mainstream te worden. Als het aan de JVD ligt, is het hoog tijd dat de VVD zichzelf eens achter de oren krabt. Wat moet de VVD volgens jullie concluderen als ze dat doen volgens jou, achter dat oren krabben? Nou, dat de politiek die de PVV heeft bedreven, dat was een waarin feiten zelf een invulling konden krijgen. Waar je plannen kon maken die helemaal niet in de buurt van de kaders die de wet stelt hoeven te komen. En waarbij je migratie alles de schuld kan geven. En als je kijkt naar wat er tijdens de formatie nu gebeurt, dan zie je wel dat als rechters een uitspraak doen, dat zien we dan wel weer. Maar we gaan vooral nu proberen om een asielcrisis uit te roepen. En onze plannen op die manier een draai te kunnen geven. En dat is eerder een PVV-manier dan een VVD-manier. En zou je dat dus ook eerder een populistische manier noemen? Dat vinden wij een populistische manier. Want we hebben juist een rechtsstaat als een kompas. Dat zijn de regels waarbinnen wij moeten handelen met elkaar. Dat is de basis van onze democratie. En als je daaraan gaat tornen, dan dondert die hele democratie in elkaar. En zover zijn we nog niet. Zover zijn we nog niet. Maar die kant gaan we wel op als de VVD de lijn van de PVV volgt. En is dat dan ook jullie grootste bezwaar daartegen? Dat is wel onze zorg. Want als je de PVV gaat imiteren, dan waarom is de VVD er dan nog? Dan kunnen mensen ook gewoon PVV gaan stemmen. En dan krijg je nog hogere peilingen dan we op dit moment hebben. En misschien wel een definitieve verkiezingsuitslag waarbij de PVV 60 zetels heeft. VVD-leider Dylan Jezielkus die voert op dit moment die gesprekken in de formatie. Het is nu even reces, maar zij zit aan tafel daar. Ja. Vind je haar dan ook een populist? Nee, Dylan en de VVD hoeven geen populist te zijn. Maar op het moment dat je te veel gaat meebewegen met de PVV, ga je dat wel langzaam worden. En wij denken dat het nu nog op tijd is om om dat een halt toe te roepen. En om te zeggen, hey, vertel je eigen verhaal. Wij zijn liberalen, wij hebben onze eigen interpretatie bij het woord vrijheid en bij het stukje verantwoordelijkheid nemen. Mm-hmm. En die past niet bij wat de VVD naar buiten brengt. En jullie hebben wel kritiek ook op Jezielkus in jullie opiniestuk. Want jullie beginnen dat stuk zelfs met: eerst bleek dat duizenden nareizigers waar de VVD het over had niet bestonden. En die onderbuikgevoelens waren schaamteloos vermomd als feiten, schrijven jullie ook over haar. Dus enige kritiek hebben jullie wel op haar. Zeker, maar dat is ook onze taak. Wij zien dat de VVD een gevaarlijke kant op beweegt door te veel achter de PVV aan te hobbelen. En wij denken dat er nu nog ruimte is om dat te stoppen. Wij hebben ook het vertrouwen dat Dylan een echt VVD en een echt liberaal verhaal kan gaan vertellen. Maar dan moet ze wel door andere liberalen erop worden gewezen dat niet elke keuze die ze nu maakt verstandig is. Laten we even teruggaan naar 2019. Mark Rutte is op dat moment in debat met Geert Wilders over het afschaffen van de 130 km per uur op de snelweg. Wilders was daar valikant tegen. En Rutte zei toen dit over populisme. Die manier van politiek bedrijven, ik heb dat het verkeerd soort populisme genoemd. Ik heb niks tegen populisme, we zijn allemaal van het volk. Maar het verkeerd soort populisme dat mensen bang maakt, of mensen zegt het probleem is er helemaal niet en andere mensen maken je bang, maar niet bereid is om de problemen gewoon zichtbaar te maken en ze vervolgens ook op te lossen. Dat is verantwoordelijkheid nemen. Dat is ook echt een verschil tussen twee politieke stijlen hier, voorzitter. Ja, wat denk jij, Maux? Kan populisme samengaan met verantwoordelijkheid nemen? In de manier zoals Mark het beschrijft wel. Ik denk dat, de gevoelens en de problemen die er leven in een maatschappij duidelijk maken en dat je daarmee meer een man van het volk bent, als jij dat ook een populist vindt, dan kan het samengaan. Maar de manier waarop het nu gaat, waar het migratie het overkoepelende allergrootste probleem is wat nu geschetst wordt, terwijl er zoveel meer aan de hand is dan alleen maar migratie, ja, dat is een verkeerd soort populisme. Dan creëer je zondebokpolitiek. En dat is niet waar we nu naartoe moeten. We kunnen ons geen tunnelvisie op migratie veroorloven. Jullie schrijven ook in je opiniestuk: kiezers wachten niet dus op een kopie van de PVV. Je noemt het electoraal onverstandig ook om de PVV te imiteren en op te schrijven van die partij. Moet de VVD dan niet gewoon stoppen met die formatiegesprekken met de PVV? Nou, voor nu nog niet. Omdat de VVD een eigen verhaal heeft en dat ook moet gaan vertellen en daarmee aan de slag kan. En dat is een verhaal over wat wij als liberalen, de JVD als liberalen ook onderschrijven, is een verhaal over de financiële positie van Nederland, ons vestigingsklimaat, hoe je ervoor kan zorgen dat wij als Nederland nog steeds mee kunnen met alle andere landen in de Europese Unie en in de wereld. Hoe we ervoor kunnen zorgen dat wij hier grote bedrijven als ASML kunnen houden. En dat is een verhaal waar de VVD zelf over kan vertellen. En tegelijkertijd ook een verhaal over liberaal groene klimaatplannen. Juist laten zien dat nu je andere partijen niet meer nodig hebt, hoe je een rechtsliberaal klimaatplan kunt maken, omdat je juist niet meer afhankelijk bent. Nou, is die formatie al een tijdje bezig? Heb je het idee dat Dylan dat verhaal wel aan het vertellen is aan die formatietafel? Want je zegt kan, moet, gaan. Dat klinkt een beetje in alsof je het idee hebt dat het verhaal nog niet echt aan het vertellen is. Ik denk dat wat wij tot nu toe horen in de formatie alleen maar over migratie gaat. En ik geloof dat gesprek wel gevoerd is. Ik denk alleen dat het verstandig is als er af en toe gezegd wordt, hey, we hebben het ook over andere dingen dan alleen migratie. En over andere dingen dat het alleen maar moeilijk is met geld. Want we maken ons ook zorgen om dit en dit en dit. En dat benoemen ze niet. Het gaat nu alleen over migratie en af en toe wordt er nog gefronst over geld. Jullie als JVD gooien wel vaker de knuppel in een VVD-hoendehok. VVD-corrivé Ed Nijpels is erg enthousiast over jullie oproep, liet hij weten. We vroegen hem ook even of hij denkt dat de VVD hier ook iets mee gaat doen. Nou, ik ben zelf een aantal jaren fractievoorzitter geweest van de VVD. En toen had de JVD ook als commentaar op het beleid van de VVD. Dat het hoort bij de taak van de JVD. De JVD moet de VVD wakker houden. En moet soms ook de VVD wijzen op zaken die ze niet graag willen horen. Dat heeft altijd invloed natuurlijk, want mensen worden aan het denken gezet. En mensen die moeten soms worden geholpen in dat denkproces. En dan vervult de JVD denk ik een hele goede functie. Bovendien, heel veel JVD'ers zijn ook lid van de VVD. En hebben daar ook kunnen daar ook hun stem laten horen. Heb je al iets gehoord van de VVD, Mauk? Ik heb veel positieve reacties gehoord over dit stuk. Zeker, ja. Maar en ik denk ook precies dat dit onze rol is. Want dit is de discussie die wij willen aanwakkeren. Ja, de positieve reactie is natuurlijk één ding. Maar wordt er ook naar geluisterd, heb je het idee, op termijn? Ik heb daar alle vertrouwen in, omdat het verleden heeft aangetoond dat de JVD altijd die rol heeft kunnen nemen. En ik zie geen aanleiding waarom dat nu anders zou moeten zijn. Nou, we hoorden jou ook al zeggen, we moeten als VVD ons niet blind gaan staren op thema's als asiel en migratie. Uit kiezersonderzoek van Ipsos INO vanochtend in NRC, in dezelfde krant waar jullie opiniestuk ook stond, staat dat bij de aankomende Europese verkiezingen de kiezer het thema migratie toch het meest bepalend vindt. En Mauk, dan gaan we het toch weer hebben over migratie. Ja. Ja, en dat is dus precies het probleem. Want de politiek heeft het alleen maar over die migratie. Dus is dat ook een belangrijk thema. En je kunt, daar is de politiek, hè, de Tweede Kamer, Kamerleden, lijsttrekkers zijn daar heel bepalend in. In wat de toon is die wordt gezet. En omdat wij meegaan in het frame dat alles de schuld is van migratie en er verder niks uitmaakt en dat als we die migratie oplossen gelijk alle problemen voorbij gaan, alle problemen voorbij zijn. Mm-hmm. Ja, daarom is dat een belangrijk thema. En daarom moeten we met elkaar benoemen. Oké, er zijn ook andere thema's waar we ons zorgen over maken. Ja. Daar zetten we ons ook over in. Daar praten we ook over. Daar zijn niet ook meteen allemaal makkelijke oplossingen voor, maar daar zijn we wel mee bezig. Want er komen belangrijke weken. Het enige probleem. Er komen belangrijke weken aan. Hoe lang denk je dat het dan duurt voordat we een nieuw kabinet hebben? Ja, dat de voorspellen in de politiek is nou ja, goed. Dat alleen al is een zeer groot cliché. Ik hoop zo snel mogelijk, want er is genoeg om mee aan de slag te gaan. U durft er geen datum aan te verbinden, hoor ik al. Nee, zeker niet. Nee. Mauk Bresser, voorzitter van de JOVD. Dank voor je tijd. U hoort het al goed, het clublied van Vitesse. Die club is een grote nood, vast ook al meegekregen. Riep deze week fans en buitenlui op om een club een helpende hand toe te steken. Beste Vitessenaren, op dit moment zijn het moeilijke tijden voor ons als club. Maar ik heb er echt alle vertrouwen in dat het weer goed gaat komen. Daarom geef ik met mijn donatie het startsein voor de crowdfundingactie. En daar hebben we jouw steun ook ontzettend hard bij nodig. Samen voor onze club, samen voor geel-zwart. Nou, en die steun is er zeker, want die crowdfundingsactie voor het noodlijdende Vitesse is een ongekend succes. Aan de telefoon de nieuwe trainer van de club en het gezicht van die actie. We hoorden hem net al heel even kort. John van der Brom, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe kijkt u ernaar? Het is een fantastische ontwikkeling, deze crowdfundingsactie. Ja, kijk, je hebt altijd wel een bepaald idee en gevoel wat er ontstaat na zo'n actie. Maar ja, dit is overweldigend. We hadden niemand binnen de club had verwacht dat we binnen één dag inmiddels, wat ik net nog even doorkreeg, €950.000 waar de teller op staat. Dat is ongekend. 9,5 ton. Zegt heel veel. Ja. Ja, op dit moment. En de eerste 100.000 die was al binnen het eerste uur. En toen dachten we van, wow, dit gaat wel heel snel. Toen ging men al voorzichtig, nou, we zullen toch niet meer dan 1 miljoen op gaan halen. Maar ik zeg al, nog binnen een dag, dan zit je al bijna op de 1 miljoen. En dat is wat ik zeg, dat is ongekend. Vanuit het hele land stromen die donaties binnen. Supporters schieten massaal te hulp om te voorkomen dat de club ten onder gaat aan een schuld van 18,9 miljoen euro. Dus we moeten nog wel even door. Oud-spelers, supporters, zelfs aardrivalen. Ik zag NEC-supporters die geld gaven aan Vitesse. Had je dat verwacht uiteindelijk? Dat zelfs aardrivalen geld zouden overmaken? Ze zeggen altijd voetbal verbroedert, maar dat blijkt met deze actie absoluut het geval. Aardrivalen op het veld, je ziet dat zal altijd zo blijven. Dat moet ook zo blijven, vind ik. Maar ja, aan de andere kant zie je ook nog dat zowel van NEC, maar ook zeker van veel andere clubs in Nederland, dat Vitesse toch wel een begrip is. En er zijn enorm grote problemen, laten we daar niet voor weglopen. Maar ja, we zijn ook enorm bezig om dat op te lossen. En de deadline is snel. Vandaag al precies over 2 weken. Dus We moeten nog even door. We moeten nog even door, ja, zeker. Nou goed, zeker. Maar we willen ook natuurlijk heel graag gewoon die derby Vitesse-NEC blijven kunnen kijken met elkaar. En daarvoor moeten jullie ook allebei in de Eredivisie blijven zitten eigenlijk. Ja. Goed, zeggen dat gaat sowieso niet lukken volgend jaar. Nee, precies, dat is waar. Zeg je Vitesse, dan zeg je natuurlijk ook onze eigen Marcel van Roosmalen. Marcel, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, heb jij een verklaring hiervoor? Wat zegt het over de Arnhemmers, deze massale steun? Nou, dat het toch wel een hele grote club is die niet gemist kan worden in het betaalde voetbal. En het staat natuurlijk ook wel voor iets breders. Dat mensen ook wel doorhebben dat clubs cultureel erfgoed zijn. En dat je die niet zomaar kunt laten verdwijnen. Zonder clubs als Vitesse is er ook geen eredivisie of keukenkampioendivisie meer mogelijk. Mm-hmm. En ik zie dit ook wel als een vorm van protest tegen het grote geld in het voetbal. Ik hoop dat alle supporters van alle clubs Vitesse blijven steunen. Want we zijn er inderdaad nog lang niet. Mm-hmm. Er is nog minimaal 18 miljoen nodig. Maar dit is een hoopgevend eerste begin. En Vitesse is inderdaad populairder dan gedacht. Ik dacht altijd dat Vitesse redelijk impopulair was. Maar ook zo'n club heb je nodig in het betaald voetbal. En je zegt een protest tegen het grote geld van het voetbal. Is dat grote geld buiten dat voetbal te houden, denk jij? Nou, het is in ieder geval wel belangrijk dat een club niet zomaar wordt verkwanseld, zoals bij Vitesse is gebeurd. We doen er nu alles aan om die club te redden. Maar het allerbelangrijkste is eigenlijk dat mensen geen voet aan de grond krijgen bij betaald voetbalverenigingen. Dat je niet zomaar een hele geschiedenis van de mensen afneemt. Mm-hmm. En het was natuurlijk niet echt het hele grote geld wat nu op Vitesse was neergestreken. Ik bedoel, waar hebben we het over? Over de investering van helemaal niks. Binnen een mum van tijd zat Vitesse in de schulden. Nou ja, die moeten we samen zo snel mogelijk zien weg te werken. Nou, er is nu in ieder geval een begin aangemaakt. 9,5 ton. We moeten nog even door naar die 18,9 miljoen uiteindelijk. Is het denk je ook voldoende om de club uiteindelijk overeind te houden, Marcel? Zeker. Als die schuld wordt afgelost, zie ik niet in waarom Vitesse, zeker met het plan wat nu gesmeed wordt, om met een kleine begroting vanuit de keukenkampioendivisie weer te beginnen. Ik zie niet in waarom Vitesse niet rendabel te krijgen is. Een enorm grote achterban, relatief gezien. Mm-hmm. Dus dat moet lukken. Nog even naar John van der Brom. 9,5 ton dus van die 18,9 miljoen is opgehaald. Halverwege mei moet de club een reddingsplan met dekkende begroting indienen bij de KNVB om een vergunning en licentie te krijgen om nog te kunnen spelen. Hoe kijk jij daarnaar, John? Heb je daar vertrouwen in? Ja, zeker, zeker. Anders had ik zeker ook niet twee dagen geleden contract getekend voor het nieuwe seizoen. Je hebt je eigen lot er een beetje aan verbonden ook, hè? Ja, nou ja, goed. Kijk, ik zeg gekscherend van ja, ik had nu ook niks. Dus ja, als ik over twee weken niks heb, is er wat dat betreft niks veranderd. Maar zo werkt dat natuurlijk niet. Ik ben er volledig ingegaan om de club te helpen. Het is mijn eerste club waar ik ooit begonnen ben aan spelen. Ja, het is een soort van thuiskomen. Ze zeggen altijd oude liefde roest niet. En dat is fantastisch. En de mensen die nu bezig zijn om de club te redden, die hebben het zwaar, laten we dat vooropstellen. Mm-hmm. Maar zijn ook positief dat het gaat lukken. Kijk, dit soort zaken hebben wij toch geen kaas van gegeten. Dit gaat over zoveel dingen. Wij moeten ons richten op het voetbal en hopen dat ze die licentie voor elkaar krijgen. Zodat we binnen Vitesse ook heel snel weer kunnen gaan praten over het voetbal alleen. En dat is, nee, maar dat is natuurlijk waar. Ik snap, je hebt hier geen kaas van gegeten, maar jullie mogen het wel met elkaar oplossen uiteindelijk. Ja, maar goed, dat doe je als je... dat is niet zo heel ingewikkeld als je hart voor de club hebt. En dat heb ik niet alleen. Als je mm-hmm. ziet de reacties die er op dit moment in heel Nederland leven richting Vitesse, dan zegt dat genoeg. Maar ja, er moet nog wel heel veel gebeuren. Het is niet zo dat we dus door middel van €950.000 dat we er dan al zijn. Maar het is wel een geweldige start. Ja. We hebben nog twee weken en wat dat betreft... is er een beetje druk. En misschien is dat ook wel goed dat er een tijdlijn aan verbonden is, zodat je echt binnenkort heel snel weet waar iedereen aan toe is. Ja, dus die kuitenreactie die loopt in ieder geval nog wel. Uiteindelijk moet er natuurlijk ook weer iemand staan die dat geld een beetje kan beheren. Marcel, de million dollar question is toch die boven dit gesprek hangt. Jij hebt hart voor die club. Je praat ons iedere week bij over Vitesse, ook buiten de studio om. Moet jij niet die nieuwe voorzitter worden, als Vitesse blijft bestaan? Nou, in godsnaam niet, want ik heb ook helemaal geen verstand van geld. Dus dat lijkt me het beste van niet. ik denk dat de mensen die nu de club aan het redden zijn, Paul van der Kraan en Edwin Rijntjes, dat die eigenlijk prima geschikt zijn om die club de toekomst in te leiden. Ik hoop gewoon, ik vind dit initiatief van de supportersvereniging, daar komt het vandaan, ontzettend goed. En laat dit het begin zijn waarop ook het bedrijfsleven instapt. En zoveel geld is 19 of 20 miljoen nou ook weer niet. Klopt. Als dat in orde is en iedereen kijkt mee en er komt een fatsoenlijke leiding, die zit er eigenlijk al, dan komt het vanzelf goed. En alsjeblieft, ik hoef helemaal niks. Ik blijf gewoon supporter van Vitesse. Ja, heel goed. En ik hoop dat dat iedereen zijn steentje bijdraagt om deze club behouden te laten blijven. Stel, de club wordt gered. De club gaat dan wel even naar de eerste divisie, naar die keukenkampioenschappen inderdaad. John, wat voor team staat daar dan volgend jaar? Ja, dat is nu nog heel moeilijk in te schatten. De huidige selectie, er zijn nog een aantal jongens die doorlopen in een contract. Dus daar moeten we naar kijken. En vervolgens zullen er ook best wel veel nieuwe spelers. En ja, daar ligt mijn uitdaging natuurlijk dan weer als trainer om... om toch hopelijk ook ambitieus te zijn en proberen toch weer ook weer een rol van betekenis te kunnen gaan spelen. Maar ja, eerst die 2 weken doorkomen nu en dan hebben we nog tijd genoeg om een goede selectie neer te zetten. Doneren, doneren, doneren. En we blijven dat op de voet volgen. Marcel van Roosmalen, columnist en Vitesse-fan en trainer van Vitesse, John van der Brom. Heel veel succes met de actie en dank voor jullie tijd. NPO Radio 1. Stefan Kontuur. De Nieuws-BV. Als je niet aan het autorijden bent, doe dan heel even nu je ogen dicht. Ja, dat klinkt best als vakantie, strand, zee, zon. Heerlijk, maar misschien ook wel een beetje cliché. Camille de Bruyne is reisfanaat en tipt via zijn eigen kanalen bijzondere reisbestemmingen. En ik ga hem daar zo meteen over verder spreken. Vakantie is natuurlijk altijd heerlijk, maar je moet eerst nog wel op je bestemming komen. En het gaat niet altijd zonder strubbelingen, weet ook Ryan Pandey. Ja, ik had het in de zomer ook. Ik ging naar Schotland. Ik loop langs de douane. De douane haalt me eruit, helemaal vertrouwd. Want ik ben ready voor het gesprekje. Daar kijk ik ook naar uit. Ik denk, oké, kom maar op. Hij zegt, waar ga je naartoe? Ik zeg, naar het vliegtuig. Volgende vraag. Hij zegt, ja. Hij zegt, vlieg je alleen? Ik zeg, alleen? Ik hoop het niet. Ik kan dat ding niet besturen, vriend. Holy shit! Ik heet Ryan, het is Ryanair, maar zo werkt het niet, toch? Was het daarom zo goedkoop? NPO Radio 1. Eerste reis door de wereld in het nieuws met Jan van der Put. Bij een Israëlische luchtaanval op Rafah in de Gazastrook zijn vannacht zeker 6 mensen gedood. De aanval wordt gemeld door WAFA, de Palestijnse nieuwsorganisatie, en nieuwszender Al Jazeera. Bij een aanval op een andere plek in Rafah zou een aantal mensen gewond zijn geraakt. De politie in Amsterdam wil 4 medewerkers ontslaan omdat ze deelnamen aan WhatsApp-groepen waarin grensoverschrijdende en discriminerende berichten werden gedeeld. In totaal zaten er 11 mensen in die appgroepen. De Russische Veiligheidsdienst zegt een Rus te hebben gedood die voor het Oekraïnse leger een aanslag wilde plegen. Wel, de Russische staatspersbureaus die hebben het over een militaire inlichtingenagent. En in een onderzoek naar online oplichting heeft de Fiat een man opgepakt en beslag gelegd op 11,4 miljoen euro aan vermogen. De Fiscale Opsporingsdienst verdenkt hem van oplichting, verduistering en witwassen. Dankjewel Jan. Tim, jij weet waar het vakantieverkeer vaststaat. Jazeker, op best wel veel plekken helaas. Er staat zo'n 360 kilometer file in het hele land. Dus de kans is best wel groot dat je in de file staat. De meeste files zijn terug te vinden in Noord-Brabant en in het midden van het land. Wat opvalt is water op de weg, op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Bij de Beeld een grote plas water, waardoor de rechterrijstrook dicht is. Vertraging is 20 minuten momenteel. Verder drukte op de A2 Belgische grens richting Eindhoven. Tussen Oost-Maarland en afrit Maastricht Airport 20 minuten. In de file staan. Dan ook nog altijd de A6 Lelystad richting Muiden. Bij Almere Oostvaarders gebeurde vanmorgen vroeg een ongeluk. Nu is er een spoedreparatie bezig aan de vangrail, waardoor 1 rijstrook dicht is. Momenteel ongeveer 30 minuten file rijden vanaf Lelystad. Omrijden kan via Zwolle en Amersfoort over de N50, A28 en A1. En dan ook nog even kort naar het spoor, want er rijden tot ongeveer 4:30 geen treinen tussen Deventer en Zutphen. Dat komt door een boom op het spoor. Pas op, nu volgt een mening. Het is vrijdag, dus Lisa Loep. Spoiler alert. Aanstaande zondag wint Max Verstappen de Grand Prix van Miami. Weet u dat ook weer? Niet dat dit nou zo'n gewaagde voorspelling is, want van de laatste 50 wedstrijden heeft hij er 39 gewonnen. En dat terwijl Verstappen 8 jaar geleden nog sportman van het jaar werd, omdat hij maar liefst 1 Grand Prix won. Inmiddels lijkt hij niet meer te verslaan en vinden wij de Formule 1 saai geworden. Wat eigenlijk mega bijzonder is, voelt nu even normaal als een omroepbaas die net bevallen werknemers te dik noemt, of een koningsdag waar je met plaatsvervangende schaamte kijkt naar de tenenkrommende activiteiten die de koninklijke familie moet ondergaan. Maar net zoals wij de successen van Max Verstappen voor lief nemen, zijn er wel meer dingen die zo succesvol zijn dat we zijn vergeten dat het ook anders kan. Heel Nederland vindt iets van Joost Klein in zijn Europapa. En ja, natuurlijk, over smaak valt niet te twisten. Maar lieve mensen, ooit, niet eens zo lang geleden, moesten we het doen met Sinekes Shalali Shalala, de toppers of de drie J's op het Songfestival. En met dode baby's. Tientallen dode baby's. Ja, that escalated quickly, ik weet het. Ik zou het hier liever ook niet over hebben, maar het moet. Voordat we in 1957 kinderen tegen kinkhoest gingen vaccineren, stierven tientallen kinderen per jaar in deze heftige ziekte. Dankzij het overweldigende succes van het Rijksvaccinatieprogramma is dat aantal gedaald naar maximaal 3 per jaar en meestal zelfs 0. En ook de gevaren van de mazelen zijn enorm afgenomen door vaccins. Maar dankzij dat succes zijn we helemaal vergeten hoe heftig het ooit was. En dus laten sommige ouders zich wijsmaken dat het voor een kind juist gezond is om een ernstige ziekte door te maken. Dat je kind autisme kan krijgen van een vaccinatie, of zien ze er gewoon het nut niet meer van in. Met als gevolg dat er nu, en het is pas 3 mei, al meer baby's aan kinkhoest overleden zijn dan in elk ander jaar sinds 1963. 1963, u weet wel, het jaar waarin Annie Palme met een speeldoos laatste werd op het Eurovisie Songfestival, ondanks dat het altijd nog een stuk beter gezongen was dan het lied van Mia en Dion vorig jaar. Wie succes ook niet langer voor lief kunnen nemen, zijn de supporters van Vitesse. U denkt misschien, wat klinkt Marcel van Roosmalen ineens vrouwelijk? En ik hoorde hem net nog. Maar ook ik maak me zorgen om de club uit Arnhem. Ik heb Vitesse altijd de Petty Bart van de Eredivisie gevonden. Ze liet zich keer op keer in de armen van een charlatan vallen, om er vervolgens met een paar jonge jongens toch altijd weer bovenop te komen. Wat moeten we straks ook met het Gelderdoom als Vitesse verdwijnt? Misschien maar een enorme waterberging van maken? Of 400.000 vrachtwagens met mest inkieperen? Dan hebben we dat probleem ook weer een paar maanden van ons uitgeschoven. Maar het is niet altijd te laat om dingen weer serieus te nemen. Tientallen jaren hebben we veiligheid en vrede in Europa zo voor lief genomen dat we zelfs op kogels voor militairen zijn gaan besparen. Nu Rusland op de voordeur bonst en Amerika via de achterdeur weg dreigt te sneaken, realiseren we ons plotseling hoe kwetsbaar we zijn. En dan blijkt er maar één man te zijn die ons kan redden. Mark Rutte. Mocht het niet lukken bij de NAVO, is er nog wel een plekje bij Vitesse voor hem vrij. De Nieuwsbv. Ik zal, hoop ik, aan jou alles kunnen toevertrouwen. Zoals ik het nog aan niemand gekund heb. En ik hoop dat je een grote steun voor me zult zijn. Toevoegsel van 28 september 1942. Ik heb tot nu toe een grote steun aan je gehad. En ook aan Kitty, die ik nu geregeld schrijf. Deze manier om in mijn dagboek te schrijven vind ik veel fijner. En nu kan ik het uur haast niet afwachten als ik tijd heb om aan je te schrijven. Ik ben al zo blij dat ik je meegenomen heb. Ja, dit zijn de eerste woorden die Anne Frank schreef in haar eigen dagboek. Ze beschrijft haar leven in het achterhuis en deelt de meest intieme verhalen met Kitty. Want die naam geeft ze haar eigen dagboek. En het dagboek was niet alleen Anne zelf dierbaar. Het geeft ook de rest van de wereld een kijkje in het leven van een Joods meisje tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar ook andere dagboeken waren belangrijk in die oorlog. Vandaag bespreek ik er 2. Die van de Nederlandse Johan Jansen en de Oekraïense Irina Korushnova. Korushnova, moet het goed zeggen. Dat doe ik samen met Eveline Boegheim en Karel Berghoff, senior onderzoekers bij het NIOT, Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocidestudies. Hier bij mij in de studio allebei. Welkom. Karel, eens even bij jou beginnen. Want we beginnen bij die Oekraïense vrouw, een dagboek van haar. Wie is zij precies? Irina Korushnova sprak Russisch. Ze had een moeder die boekhoudster was, een vader die advocaat was. En zij leefde in de stad Kiev tijdens de Duitse bezetting en heeft daar een heel gedetailleerd dagboek over geschreven. En waarom is dat dagboek juist zo opmerkelijk? Waarom wil je graag dat vandaag naar voren brengen? Het is heel lang en bovendien heb je niet zoveel dagboeken uit die stad in die tijd. Je kunt uit dit dagboek veel opmaken over wat mensen verwachten, wat ze voelden. Ook feitjes, maar hoeveel kost iets op de markt? Dus het is een schatkist aan informatie. En we hebben weinig dagboeken uit die tijd, uit specifiek Oekraïne. Ja, bijna allemaal geschreven door vrouwen, moet ik zeggen. Als het dan om Kiev gaat, dat is deels te verklaren door angst. Men was soms ook gewoon bang. Bij wie komt die tekst later terecht? Dus in dit geval denk ik ook dat zij in eerste instantie vooral voor zichzelf schreef. Ze had geen partner en had ook gewoon, ja, denk ik, de tijd... Mm-hmm. om dat wat je normaal tegen je partner misschien 's avonds zou vertellen... op te schrijven. Ja, aan het dagboek te vertellen. Evelien, jij wil graag het dagboek van de Nederlandse militair Johan Jansen... Hansen, heel goed, bij ons naar voren brengen. Vertrok in 1947 naar Indonesië. Wat voor inkijkje krijgen we van hem? Ja, nou, een vrij uitgebreid inkijkje. In tegenstelling tot het dagboek waar Karel het over mm-hmm. heeft... zijn er heel veel dagboeken van Nederlandse militairen. Dit is wel een bijzonder dagboek. Niet alleen vanwege het dagboek zelf. Johan was echt een heel goed observator. Hij was ook schilder en hij wilde journalist worden. Hij schrijft vlot. En hij heeft naast het dagboek ook brieven, heel veel brieven geschreven. Dus zeg maar als totaalpakket heb je heel veel informatie mm-hmm. en inkijk in die tijd. Je zou bijna denken met het idee misschien om dat later te kunnen publiceren. Hij was inderdaad ook, omdat hij aan het twijfelen was... of hij nou kunstschilder wilde worden of journalist, was dit... dit materiaal, zeg maar, mm-hmm. was ook basismateriaal voor hem... om een boek over Indonesië te schrijven. Hij was heel erg geïnteresseerd in het land, in de mensen. En hij wilde daar ook, zeg maar, graag naartoe. Hij ging als dienstplichtig militair. Maar hij had eerder geprobeerd om als oorlogsvrijwilliger er naartoe te gaan. Dus hij ging er echt doelbewust naartoe. Wist hij wat hem te wachten stond? Ik denk dat hij... Nee, dat kan je niet weten, denk ik. En wat je ook in dit dagboek heel mooi ziet... is de ontwikkeling die iemand doormaakt. Ja, dus dat hij begint zijn dagboek gelijk bij zijn opleiding in Breda. Hij zat bij de eerste compagnie van commando luchtvaarttroepen. Speciaal ingesteld om militaire vliegvelden te bewaken. En... hij begon echt vanaf het begin daar te schrijven. En je ziet heel goed dat hij ontzettend dubbel is over... aan de ene kant daar een bijdrage ook aan willen leveren. Aan de andere kant, in de loop van zijn verblijf daar... wordt hij heel kritisch ook op het mm-hmm. militaire optreden. Ja. Dus dat is ook mooi. Ja. Het oorlogsdagboek van Irina is best uniek ook. We horen hier dat aan de andere kant juist veel mensen verhalen bijhielden. Maar in Oekraïne was dat dus veel minder. Waarom denk je dat Irina wel zo openlijk schreef? Ben je daarachter gekomen door het lezen van dat dagboek? Nou, eigenlijk niet. Dat staat nergens. Alleen je hebt vermoedens. Vooral denk ik om te verwerken wat er allemaal op haar afkwam. Wat ik al zei, ze had geen partner. Mm-hmm. Wel goede vrienden overigens hoor. Maar verwerken, wat is dit allemaal? En zij was een vrouw met een overtuiging in het Sovjet-systeem. Ondanks het feit dat haar moeder voor de oorlog gearresteerd was. En dat werd dus opeens in een heel ander daglicht gesteld... door wat opeens naar buiten kwam toen de Duitsers arriveerden. Dus dat wilde zij op een of andere manier verwerken. En... ze vond ook wat daar gebeurde in de stad natuurlijk verschrikkelijk. En ik denk dat dat iets is waar zij gewoon een uitlaatklep voor zocht. Nou, laten we even naar die uitlaatklep gaan, ja. Naar dat dagboek. Want we hebben gevraagd om een stukje uit haar dagboek te vertalen voor ons. Van het Russisch naar het Nederlands. En dat hebben wij dan weer even mooi kunnen laten inspreken door iemand. Om een beeld te krijgen van dat dagboek. 30 september 1941. Dinsdag. We weten nog steeds niet wat er met de Joden is gedaan. Sommigen zeggen dat de Joden met machinegeweren worden beschoten. Alle zonder uitzondering. Anderen zeggen dat er 16 treinwagons voor hen zijn klaargemaakt... en dat ze zullen worden weggestuurd. Waarheen? Niemand heeft het antwoord. Eén ding is waarschijnlijk wel bekend. Al hun documenten, spullen en voedsel worden afgepakt. Dan worden ze naar Babin Yar gedreven. En daar, ik weet niet wat daar is. Wat ik wel weet, is dat er iets verschrikkelijks, afschuwelijks... iets onvoorstelbaars gebeurt... Iets dat niet begrepen, bevat of verklaard kan worden. Ja, Karel, een stukje wat jij zelf ook hebt uitgekozen uit het dagboek. Waarom juist dit stuk? Nou, het zijn twee dingen. Het is niet zo vaak dat je wat betreft de Holocaust... een soort real-time reactie op schrift aantreft. Dat is hier echt wel zo. Ik ken geen enkele andere bron uit die stad... waarin iemand beschrijft hoe dat nieuws binnencijpelde... en het besef wat daar met de Joden werd gedaan... En het tweede is wat zij aan het eind zegt, wat we allemaal nog steeds zeggen. Dit is eigenlijk onvoorstelbaar. We proberen het te begrijpen, maar eigenlijk zijn er geen woorden voor. En Wat is dit eigenlijk, zo'n massamoord op volkomen onschuldige mensen? Dus dat vond ik wel mooi, dat ze dat toen al zag. Letterlijk 1 of 2 dagen nadat het nieuws begon aan te komen. En nogmaals, dat is wat we eigenlijk allemaal nog steeds zeggen. Ondanks het feit dat we natuurlijk zoveel meer weten. Laten we naar het dagboek van Johan Hansen gaan. Want daar hebben we ook een stukje uitgepakt. En dat hebben we ook laten inspreken. 3 juni 1949, Semarang. Nu liggen de dingen die bitter waren nog maar net een maand achter ons. En reeds lijken het eeuwen. Zijn we de rauwheid vergeten en zijn scherpe kanten? Het verschrikkelijke ervan gaat over in een gematigd idee. Er wordt weinig over gesproken. Wat gebeurd is, is gebeurd. Ik had me niet kunnen voorstellen dat een maand na dat tijdperk ik eraan kan denken zonder wrangheid. Alleen als ik er langer over doordenk, vind ik de weerzin naakt en fel terug. Het is beter er niet over door te denken. Het is goed dat de mens de kracht heeft te vergeten. Die dingen die hem onaangenaam zijn. Ja, Evelien, hier is duidelijk dat Johan ook onderdeel was van een bataljon die feitelijk oorlogsmisdaden pleegde. Later als oorlogsmisdaden werden aangemerkt. Klopt dat? Nou, zij zijn in ieder geval, hebben ze aan acties deelgenomen. En daar schrijft hij op bepaalde momenten ook over. Waarom ik dit stukje uitgekozen heb, is eigenlijk omdat het ook zo mooi laat zien wat de waarde van een dagboek kan zijn. Hè? Eigenlijk zegt hij dat al in dit stukje, zonder dat hij weet wat hij er allemaal mee gaat doen later. En dit stukje is geschreven enige tijd nadat zijn compagnie ook onderdeel was van operatie Kraai, militaire actie in december, januari 48. En dus dat was eigenlijk het eerste moment dat zij ook deelnamen aan gevechten. Mm-hmm. Daarvoor, als je zeg maar alle dagboekstukjes daarvoor kijkt, gaat vooral heel erg over de verveling. En dat ze wacht moeten lopen en dat het saai is. En dat ze zelf zo ver gaan dat ze zeggen, we weten helemaal niet meer wat we op moeten schrijven. Want het is hier zo ongelooflijk saai. En dat is eigenlijk ook wel, ja, dat realiseer je niet zo. Hè? Je krijgt echt heel mooi een beeld van hoe dat dagelijkse leven in al zijn facetten daar plaatsvindt. Ja, ik kan me ook voorstellen dat met rapporten uit die tijd en met deze dagboeken het voor jullie als onderzoekers echt op dat moment, op zo'n moment, het beeld uit die tijd steeds duidelijker wordt en ook steeds vollediger. Jullie hebben goed duidelijk gemaakt hoe belangrijk dus die dagboeken zijn, de teksten die mensen in tijden van oorlog bijhielden. Karel, jij verdiept je in het dagboek van een vrouw die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Kiev woonde. In die stad is, in dat land is weer een nieuwe oorlog op dit moment ook gaande. Tegenwoordig wordt veel vastgelegd op beeld. Online worden telbare video's gedeeld van mensen die filmen tijdens die oorlog. Dus kunnen we dat dan als een nieuwe vorm van dagboek zien? Ja, ik denk het wel. Het is even de vraag wanneer dat beschikbaar komt. In hoeverre het allemaal beschikbaar blijft. Maar ik ben ervan overtuigd dat onderzoekers, iedereen die wil weten hoe het zat, die gaat dat bestuderen. Het is natuurlijk heel veel, vaak. Maar het mooie is dat nu al mensen aan het nadenken zijn over hoe bewaar je dat allemaal. En dat is ook een nieuwe ontwikkeling. Van slaat op met een goede referentie. Naar de juiste website of naar de juiste blog. Dat is ontzettend belangrijk, want je scepticisme ligt altijd op de loer. Hè? Van, is dat wel uit die tijd? Bij dagboeken ook vaak. Hè? Soms vraag je je af, is dat eigenlijk wel toegeschreven? Dat speelt vaak mee. Dus ik ben er blij mee met dit soort opnames. Ja. Evelien, jij ook? Denk je dat toekomstige onderzoekers hier ook blij mee zijn? Of is toch ook wel de taal, juist die woorden in het dagboek, heel belangrijk? Nou, ik ben eigenlijk vooral blij dat er een alternatief komt voor dagboeken. Omdat persoonlijke documenten, of het nou dagboeken of brieven zijn, in een groot deel van de 20e eeuw hebben we daar heel erg veel mee kunnen doen en hebben we heel veel informatie uit kunnen halen. En tegenwoordig wordt er natuurlijk nauwelijks nog, denk ik, dagboek geschreven. Er zijn andere manieren voor gekomen. Vlogs worden er gemaakt. Ik denk ook dat bijvoorbeeld WhatsApp-berichten of zo en die geluidsfragmentjes op WhatsApp. Ja. Alleen is natuurlijk een beetje de vraag hoe beschikbaar dat allemaal, hè? Hoe en waar wordt het bewaard? En dat gold voor dagboeken natuurlijk ook. Maar ik denk dat het mooi is dat we nog steeds persoonlijke informatie uit eerste hand kunnen... Dus dat betekent dat er servers bijgebouwd moeten worden bij het NIOD eigenlijk. Mm-hmm. Toch? Geen boxen meer waar dagboeken in liggen, maar serverruimte waar al die digitale... Ja, misschien dat de veiligheidsdiensten straks nog de meest complete collecties hebben. Nou, probeer daar maar eens bij te komen. Nieuwe uitdagingen. Ja. Dank voor jullie komst, Eveline Boegheim en Karel Berghof, senior onderzoekers bij het NIOD Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocidestudies. Idee van Madonna, dat draaien we natuurlijk niet voor niks, want we gaan massaal op vakantie en vooral ook deze meivakantie wordt steeds populairder dan ooit, blijkt uit nieuwe cijfers. Maar als je geen zin hebt om in de rij te staan bij de Eiffeltoren of je hebt even geen zin om dat toegangskaartje te betalen voor Venetië, dan zijn de reistips van de Belg Camille de Bruyne een favoriete uitkomst. Op zijn Instagram en TikTok kanaal gaat hij langs plekken waarvan je niet wist dat ze bestonden. En ik ga Camille de Bruyne daar maar eens even over spreken. Goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Ja, ik wil meteen met je even in het diepe duiken. Meteen even een beeld te krijgen van op wat voor plek het gaat. Laten we even luisteren naar een voorbeeld op jouw Instagram-account over Londen. Een lantaarnpaal die op scheten werkt, daar ben ik naar onderweg. Die zit goed verborgen in een klein straatje in het centrum van Londen. Je kan de laatst overgebleven scheetlantaarn vinden in Carting Lane of volgens de locals Farting Lane. Ja, het gaat onwijs snel, want het zijn allemaal online filmpjes. We zitten in Londen en je staat bij een lantaarnpaal die werkt op scheten. Dat verdient wat uitleg, Camille. Ja, dat is echt... een van mijn favoriete plekken in Londen, omdat iedereen daar gewoon voorbij loopt. Dat ziet eruit als een gewone straatlantaarn. Maar dus blijkbaar zijn er vaak te veel overtollige gassen in de riolering door onder andere scheten en drollen en zo verder. En dat zorgt voor een explosiegevaar. En ze hebben daar een paar honderd jaar geleden niks beters op gevonden dan zo het overtollige gassen via een lantaarnpaal met een gaslantaarn in dan op te branden. En er is er eigenlijk zomaar één lantaarn niet meer over in heel Londen. En die kan je daar dus, kan je dus vinden. Dus dat is eigenlijk een lantaarnpaal die op scheten werkt. En dat vind ik iets heel fantastisch om eens naar te gaan kijken. En onwijs circulair voor die tijd dus eigenlijk al. Ja, absoluut. Ik vond dat wel echt goed gevonden. En ik weet niet waarom ze het nu niet meer gebruiken. Wellicht hebben ze nu andere oplossingen om die overtollige gassen af te voeren. Maar ik vond het best wel origineel. En hoe kom jij dan bij zo'n lantaarnpaal terecht? Jij bent er ook een keer langs gelopen. Je dacht, wat ruik ik? Ja, ik nee, ik was echt ik was in Londen en ik dacht, dat stond al lang op een lijstje dat ik, van dingen die ik eens wilde zien. En ik dacht, ik ga er gewoon naartoe. Er is op zich niet veel aan, het is echt gewoon een lantaarn. Maar ik ben gewoon constant bezig met op zoek te gaan naar rare en bijzondere plekken overal in de wereld eigenlijk. Nou, dat lukt je aardig. Dit was Londen. Laten we even naar Brussel gaan, een andere stad. We luisteren even naar hoe we er komen. Als je recht tegenover het Koninklijk Paleis in Brussel daar het park binnengaat en dan nog voor de fontein daar de struikjes naar beneden gaat, u een wegbaant langs wat pis en kak en wc-papier dat er ligt, dan vind je daar een borstbeeld van tsaar Peter de Grote van het Russische Rijk. Ja, een borstbeeld van tsaar Peter de Grote van het Russische Rijk. Waarom staat dat beeld precies daar op dat plekje in Brussel? Ben je erachter gekomen? Ja. Dat staat echt op het meest groezelige, donkere, vieze, smerige plekje van het park. Echt in een put ook bijna. Zo'n plekjes heb je wel veel in Brussel, moet ik zeggen. Ja, ga door. Ja, maar het is voor de rest een heel mooi park, maar er is één zo'n vergeten plekje en dat je echt naar op zoek moet gaan. En daar staat dus dat beeld. En dat staat daar, en dat vind ik er zo fantastisch aan, ter herinnering aan een kotske van tsaar Peter de Grote. Dus tsaar Peter de Grote heeft daar ooit overgegeven. En de Brusselaars hebben toegedacht, weet je, we maken daar een standbeeld van. En daarom staat dat daar. Dus het is een soort... rest van een fonteintje met daarop een Latijnse spreuk. En die Latijnse spreuk kunt je vertalen als iets à la van... hier heeft tsaar Peter de Grote het water van deze fontein aangelengd met de wijn die hij gedronken heeft. Dus waarmee ze bedoelen dat hij daar gewoon heeft overgegeven natuurlijk. Dus het is eigenlijk een soort standbeeld ter herinnering aan de kots van een Russische tsaar. En dat vind ik Ook iets heel mooi. Nou, in een hoek dus van het Koninklijk Park in Brussel. Dit zijn twee vakantiebestemmingen, mm-hmm. Londen en Brussel. Andere populaire bestemmingen in vakanties zijn vaak pretparken. Jij bent wel naar een hele bijzondere geweest, leren we op jouw kanaal. Laten we even luisteren. Op het eerste zicht lijkt dit op een hele gewone achtbaan. Tot je ziet dat er mensen opwandelen, want in plaats van sporen liggen er trappen om de hele achtbaan mee te verkennen. Ja, in plaats van sporen, trappen op een achtbaan. Waar kunnen we deze vinden? Ja, dat is niet zo ver van de Nederlandse grens eigenlijk. Dat ligt in Duisburg in Duitsland. Dat is denk ik niet zo ver van Venlo, als ik me niet vergis. Mm-hmm. En dat is dus een wandelbare rollercoaster. En ik vond dat ook iets geweldig. Dus van ver ziet het er echt uit als een rollercoaster met een looping. Maar als je dichterbij komt op de berg, dan zie je dat het eigenlijk alleen maar trappen en wandelpaden zijn die je dus te voet kan doen. En ik dacht ook, ik ga heel hard moeten lopen om die looping te kunnen halen, om over kop te kunnen gaan. Maar daar moet ik je helaas teleurstellen. Er staat een soort hekje waardoor dat je niet in de looping kan lopen. Maar er zijn wel nog trappen die ondersteboven gaan. Dus ik denk als we ooit iets anti-zwaartekracht uitvinden, dat we wel de looping kunnen maken op die wandelbare rollercoaster daar. Ja, in Duisburg dus. En het zijn vaak wel hele absurdistische plekken die jij vindt. In Londen, in Brussel. Waar haal jij dat dan weer vandaan? Want wij leren het van jou, maar jij moet het ook weer ergens vandaan halen. Ja, ik ben daar echt al jaren mee bezig, met gewoon mijn oren en ogen open houden in allerlei reisgidsen, zelf op TikTok en Instagram bij andere makers. Maar er is één gouden tip die ik eigenlijk altijd aan iedereen geef. En dat is, voordat je op reis gaat, surf eens naar atlasobscura.com. Dat is een website, een Amerikaanse website, maar die verzamelen over de hele wereld ook de meest bizarre plekken. Ook vaak macabere plekken, maar ook wel vaak hele bizarre of absurde plekken. En heel veel van wat ik bezoek staat daar ook op. Niet alles, maar dus dat is een soort gouden tip. Atlasobscura.com. En als ik daar Nederland in zou typen, wat komt daar dan naar boven drijven? Heb je een bijzonder plekje in Nederland? Ja, er staat van alles in Nederland, maar er is eigenlijk één iets dat ik al superlang eens wil doen, maar ik ben er zelf nog niet geweest. Dat is in Spijkenissen. En dat staat ook op die website. Als je de eurobiljetten hebt, daar staan ze allemaal van die bruggen op. Mm-hmm. Maar blijkbaar zijn die bruggen fictieve bruggen. Die hebben nooit bestaan. Ze hebben gewoon iets verzonnen toen ze de eurobiljetten maakten. Hebben ze daar die bruggen opgezet. Maar er is een kunstenaar in Spijkenissen en die heeft de bruggen van op de eurobiljetten in het echt gemaakt. Het zijn een soort voetgangersbruggen. En die kan je herkennen van op de eurobiljetten. En daar wil ik dus eigenlijk al heel lang een keertje naartoe. Nou, goede tip. Dankjewel, Camille de Bruyne. Alle tips zijn ook terug te vinden op jouw eigen Instagram en TikTok-kanaal. Camillus, dank voor je tijd. En tot zover het eerste uur van de Nieuws BV. Zometeen na het nieuws van 1 uur zijn we bij je terug. En dan de Week van Kay met Annie Schreier-Pierik vandaag de gast. Tot zo. Radio. Umberto luidt het weekend in. Ja, we zijn er weer hoor. Met bijzondere gesprekken. In de Tsunami-rivier trainen met piranhas aan je tenen. Dat lijkt me ook geen pretje, Renzo. Dat is ook niet simpel, nee. Onmisbare wetenswaardigheden. Wat je dan ziet is dat Anne Frank soms gewoon onhebbelijk was. En elke week de column van Peter Heerschop. Tegenwoordig staat de vraag, heeft Max Verstappen de Grand Prix gewonnen in hetzelfde rijtje als, is de paus katholiek, heeft een olifantenslurf en zijn Siewert en zijn vriendjes onbetrouwbare patsenjongetjes. Avro Tros, Umberto. Zometeen van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bolpianos.nl. Het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-pianos. Kleurrijke keuze. Schilderijen van Jan Sluiters, Piet Mondriaan, Kees van Dongen en anderen. Tot en met 23 juni in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Heren, Heresma is gedundrukt. Het beste, gekste en meest ontroerende uit zijn rijke oeuvre. Heresma Houdbaar ligt nu in de boekhandel. Global Asset Servicing is er in alle soorten en maten. Groot, solide, internationaal, maar het is zelden persoonlijk. Tot u KCI's leert kennen. Natuurlijk, met 7000 collega's zijn wij ook groot, solide en internationaal. Maar het zijn onze 350 Nederlandse experts die het verschil maken in het waarderen en administreren van beleggingen. Met name die van u. Hoogst persoonlijk KCI's. Onderdeel van Crédit Agricole en Santander. Fidelio. Beethovens enige opera. Over liefde, revolutie, vrijheid. Vanaf 5 juni bij de Nationale Opera onder muzikale begeleiding van het Koninklijk Concertgebouworkest. Kaarten via operaballet.nl. Wie of wat bepaalt wat jij ziet op social media? We denken gewoon dat we geshadowband worden. En zijn we klaar voor de combinatie van AI en het grootste verkiezingsjaar ooit? Dus dat is echt wel een spannend jaar voor de democratie. In Ophef onderzoekt Nieuwsuur algoritmes, techbedrijven en AI. Bekijk de serie nu op NPO Start. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Stefan Komduur. Goedemiddag. Meer dan 30 jaar zat ze in de politiek en was ze de stem van de boeren binnen het CDA. Annie Schreyer-Pierik, van gemeenteraad zit naar de blauwe zetels in Den Haag, en nu sluit ze haar carrière af als Europarlementariër. Zometeen met onze politiek duider Peter K. blik ik met Annie Schreyer-Pierik terug op haar politieke leven. Eerst maar even al het nieuws op een rij met Jan van der Putten. Het noodweer dat gisteravond over Venlo en omgeving trok, heeft voor veel wateroverlast gezorgd. Straten stonden onder water. Op veel plekken in de gemeente kregen mensen water ook in huis en in de winkel. Bijvoorbeeld deze schoenmaker, zag een verslaggever van Omroep Venlo. Het water komt hier eigenlijk overal naar beneden, hè? Ja, dat is niet normaal. Dat heb ik ook nog niet meegemaakt in die 11 jaar dat ik hier zit. 12 jaar. Ik heb hier zoveel water ben ik hier. Maar dit is wel wat je elke dag veel kunt. Zuiden van Limburg in Valkenburg aan de Geul, ook veel wateroverlast daar. Krit Wolfhagen van het Waterschap Limburg. Wat is de situatie, de algemene indruk op dit moment? Op dit moment zijn de zaken best wel stabiel. Ook de waterpeilen in de beken die zijn ook dalende. Dus wat dat dan gaat, toch wel iets positiefs. Ja, waar zijn de grootste problemen geweest? De grootste problemen zijn eigenlijk geweest in Bergen en Terblijd. Daar is een buffer overgelopen. Daar hebben we veel problemen met slip. Dat zijn we nu allemaal op aan het ruimen. Ook enkele huishoudens daar, die hebben echt veel problemen gehad. Maar goed, in Zuid-Limburg weten we dat. We hebben 500 buffers aangelegd de laatste jaren. En we kunnen toch tevreden zijn dat de buffers erg goed gewerkt hebben. Kijk, dat is dan weer een soort stresstest geweest. Wie heeft nou het meeste werk, zeg maar? Jullie of de brandweer? Ik denk de brandweer. Onze mensen zijn de hele nacht ook bezig geweest om zaken goed in de gaten te houden. Maar het zijn toch voornamelijk de mensen van de brandweer die wat eigenlijk voor acute zaken aan de lat staan. En wij zijn meer controlerend bezig geweest. En daar waar we hand- en spandiensten moeten verrichten, dan zullen we dat ook zeker doen. Maar goed, de waterbergingen, hoor ik u zeggen, dat heeft dus gewerkt. Dat weten we ook weer. Krit Wolfhagen van Waterschap Limburg, dank en succes daarmee. Is graag gedaan. De politie heeft ingegrepen bij een pro-Palestina-betoging op een prominente universiteit in Parijs, de prestigieuze Sciences Po. Buitenlandredacteur Rutger Mazel, hoe zagen die demonstraties eruit? Nou, eigenlijk is het zo dat actievoerders daar sinds gisteravond het gebouw bezetten. En er zou onderhandeld worden al de hele tijd, nacht en ochtend, over een ultimatum. En daarin zouden ze dan vandaag die bezetting moeten stoppen. Maar een student zegt ook daar tegen de lokale pers dat ze zich daar dus niet aan wilde houden. En toen is de politie ongeveer een uurtje geleden overgegaan tot ontruiming. Dat was dus rond het middaguur vandaag. Ja, er waren van die protesten in de VS, in New York, in Los Angeles en ook in Frankrijk. Want dit is niet de enige pro-Palestina-demonstratie op universiteiten. Nee, de gelijkenis is inderdaad dat het op meer universiteiten is. Ook bij gebouwen van Sciences Po in Reims, Laveren en Poitiers is gedemonstreerd. Maar het moet wel bijgezegd worden, het was tot nu toe vooral vrij vreedzaam. En zeker niet met het geweld zoals we onder andere bij de Columbia University in New York hebben gezien. En is dit nou een ding van studenten op universiteiten, of is er in Frankrijk ook een bredere maatschappelijke beweging? Nou, eigenlijk zoals overal houdt dit natuurlijk een groot deel van de Franse samenleving bezig. Maar je ziet dat de studenten dat het meest zichtbaar eigenlijk doen door te demonstreren bij de universiteiten. Het is wel zo dat het in Frankrijk ook heel goed in de gaten werd gehouden door de regering. En het blijkt ook dat premier Attal eigenlijk het wilde deescaleren. En zo'n bezetting, zoals daar dus gisteravond in plaatsgevonden, eigenlijk te ver ging. En hij heeft zelf opdracht gegeven tot die ontruiming in overleg met het bestuur. En zoals ik zei, om vooral te voorkomen dat het daar nog dagen gaat duren en dat zo'n bezetting blijft voortgaan. De situatie op de universiteiten in Frankrijk. Rutger Mazel, buitenland collega, dank je. Bij een Israëlische luchtaanval op Rafah in de Gazastrook zijn vannacht zeker 6 mensen gedood. De aanval wordt gemeld door het Palestijnse persbureau Wafa en nieuwscenter Al Jazeera. Bij een aanval op een andere plek in Rafah zou een aantal mensen gewond zijn geraakt. In Rotterdam-Krooswijk is een auto een benedenwoning binnengereden met als gevolg veel schade. De 3 inzittenden bleven ongedeerd, net als de bewoner. Die vertelt bij Rijnmond dat zijn pui er al vaker uitgereden is. Jezus Leeft gaat in beroep tegen het besluit dat de partij niet mag meedoen aan de Europese verkiezingen. De partij stapt naar de Raad van State. Volgens de kiesraad zijn de inschrijfformulieren van Jezus Leeft ongeldig. Het NOS-journaal. De Fiat heeft een man opgepakt die betrokken zou zijn bij gokplatform Z-Casino. Hij wordt verdacht van oplichting, verduistering en witwassen. Bij Z-Casino konden gebruikers online geld inleggen. Ze zouden hun investering binnen 30 dagen terugverdienen. Maar dat gebeurde niet. De Fiat legt uit hoe die oplichting in zijn werk ging. Cryptovalutenontwikkelaars die halen vaak investeringen op voor hun projecten. Dit was zo'n ontwikkelaar. En die investeringen, daar krijgen die ontwikkelaars vaak ook weer tokens voor terug. Het zijn een soort aandelen waarbij natuurlijk goede ontwikkelaars zich houden aan hun woord. Maar in sommige gevallen gebeurt het ook dat aandelen gedumpt worden door de ontwikkelaars zelf. Waardoor investeerders achterblijven met aandelen die waardeloos zijn. Dus dat is hetgene waar het onderzoek zich op richt. En de Fiat probeert nu om het geld dat de investeerders zijn kwijtgeraakt terug te krijgen. De investeringen die gedaan zijn, die kunnen wij nog gewoon terugvinden op de blockchain. Dus het geld is niet weg. Alleen dat we het zien, betekent niet automatisch ook dat we erbij kunnen. Dus er zijn sleutels nodig om toegang te krijgen. En vandaar ook dat we gewoon heel actief verder gaan met dit onderzoek. En ook nam de Fiat in dat onderzoek naar Z-Casino voor bijna 11,5 miljoen euro aan vermogen in beslag, zoals panden, een luxe auto en cryptovaluta. Wereldwijd is op het platform voor ruim 30 miljoen dollar geïnvesteerd, zegt de Fiat. Op het Eurovisiepodium in Malmö in Zweden mag Joost Klein over een uurtje opnieuw repeteren. En net als vorig jaar zijn alle repetities achter gesloten deuren. Joost Klein krijgt precies 20 minuten de tijd om zijn act te perfectioneren, zegt verslaggever Jorn Kompeer. Dat is gelijk de laatste keer zonder dat er mensen zitten mee te kijken van de pers en van het publiek. En uiteindelijk komen er zo'n 30 seconden van die repetitie online. En dat zijn echt wel beelden waar je iets aan hebt als Eurovisie-fan. Want het zijn echt de beelden van de regie als het ware. Dus 30 seconden van hoe het optreden er waarschijnlijk uit gaat zien krijgen we dan uiteindelijk te zien vandaag. Volgende week donderdag moet Joost Klein zijn act hebben staan. Want dan is zijn halve finale. En de Zweedse politie heeft intussen heel andere dingen om op te letten. Die bereidt zich voor op felle protesten rond het Songfestival. Vanwege de deelname van Israël zijn er komende week in Malmö meerdere grote demonstraties aangekondigd. De Zweedse politie krijgt versterking uit buurlanden Denemarken en Noorwegen, vertelt correspondent Rolien Kreton. En wat ook opvalt is dat een deel van deze agenten zwaar bewapend rondlopen. Dat is ongebruikelijk in Zweden. Er worden volgende week grote pro-Palestijnse demonstraties georganiseerd tegen deelname van Israël. Demonstranten komen vanuit het buitenland om zich aan te sluiten. En daarbovenop wordt ook nog eens de Koran verbrand vanmiddag door een anti-islamactivist. Gebeurt midden in de stad. Dus ja, dit is een beladen songfestival. In de Zweden zetten ook drones in en de politie houdt toezicht vanaf de daken. De grote prijs van Kazachstan, de MotoGP, wordt uitgesteld. Die wedstrijd op 16 juni kan niet doorgaan vanwege de overstromingen in het land. De organisatie zegt de autoriteiten niet extra te willen belasten omdat die druk zijn met het helpen van tienduizenden inwoners. De race in Kazachstan wordt later dit jaar ingehaald, maar een nieuwe datum is nog niet bekend. Het is bijna 9:09, het weer nog. Eerst nog regen, maar later van het zuiden uit droog en wat zon. Er staat vrij veel wind. Het is 10 tot 14 graden. Morgen eerst droog en flink wat zon. Later meer bewolking en enkele buien. En het wordt morgen een graad of 17. Erik Evengroen, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Ja, het is wel erg druk op de weg. De meeste files staan nu in Noord-Brabant en het midden van het land. Zoals op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Baarn en Voorthuizen rijdt het langzaam over 17 kilometer... met bijna een half uur vertraging. De A2 dan Maastricht richting Eindhoven... tussen Kelp en Oler en Maarhezen. 11 kilometer langzaam rijden en stilstaan ook met een half uur oponthoud. De A6 Lelystad richting Muiden. Daar is nog altijd een spoedreparatie aan de gang bij Almere Oostvaarders. Vertraging is inmiddels ook een kleine 3 kwartier. De A27 Breda richting Gorkum bij Werkendam 10 kilometer file... met 20 minuten oponthoud. En tenslotte de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Blerik 8 kilometer file met een half uur vertraging. De oprit is daar dicht. NPO Radio 1. BNN Vara. Stefan Kontuur, de Nieuws-BV. Goedemiddag en welkom terug bij de Nieuws-BV. Het lijkt opeens rustig en vredig in Den Haag. Ja, want even ligt daar de formatie stil. Geen moppertweet van Geert, geen rechtsstatelijke frons op het gezicht van Pieter Omtzigt, maar schijnbedriegt. OO Den Haag. Ondertussen kijkt men of het roer om kan op migratie, maar zeker ook op natuur en landbouw. En daarbij botst men al snel op EU-regels en wetten. Daar ga ik over praten met de man die er maar wat graag bij is als het woord botsing valt. Onze politieke ramptoerist bij Haagse crashes en ongelukken. Politiek duider Peter K. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Fijn dat je er bent weer op vrijdagmiddag hier bij mij. En we gaan daarover praten ook met iemand die jarenlang op de voorste rij zat als het over landbouw en natuur gaat. Zoals Kamerlid, tot deze zomer Europarlementariërs. En ze woont op een Twentse boerderij, Annie Schreier. Pierik van het CDA. Goedemiddag, mevrouw Pierik. Goedemiddag. Fijn dat u er bent in de Week van K. Al sinds de jaren 90 zit u op de politiek en straks trekt u de deur definitief achter u dicht. Met welk gemoed zat u de laatste keer in de auto terug naar huis van Brussel naar Hengeveld? Met een heel positief gevoel. Als ik kijk waar ik 55 jaar geleden bij de boerenorganisaties mee begonnen ben en daarna nu 35 jaar in de politiek, sluit ik af vanuit Europa, en ik zeg heel duidelijk vanuit Europa, dat Europa zegt, je moet zeker zorgen dat er boerenfamilie-gezinsbedrijven blijven. Gemeenschappelijk landbouwbeleid hebben we heel duidelijk gezegd, geen braaklegging en minder regels. Dat zijn toch hele mooie punten om te noemen. Maar dus was het een lach of een traan op het gezicht in de auto? Maar het allerbelangrijkste is, de lach was bij mij op het gezicht toen ik dacht aan de plattelandsvisie, geschreven samen met Timmermans, onze vorige Europese commissaris, waar heel duidelijk wordt uitgesproken dat op het platteland in Natura 2000 gebieden ook boeren moeten blijven. Dus, en maar natuurlijk, eerlijk gezegd, ik heb ook wel een traan gehad. Ja, ik kan wel zeggen dat het niet zo is, maar het is wel zo. Is allebei zat het in diezelfde autorit. Dus Peter, als man die politiek dierenwelzijn hoog in het vaandel heeft staan. Ja, zeker, ja. Hoe belangrijk is het landbouwdossier bij de huidige formatie? Nou ja, kijk, je hoort veel over botsingen op migratie en financiën. Ja. Maar dat is niet de enige plek. Op landbouw zijn er ook flinke verschillen. In februari liep het nog hoog op toen NSC-Kamerlid Harm Holman met het plan kwam om de veestapel iets te laten inkrimpen. BBB was woedend. Holman kreeg een bedreiging aan zijn broek zelfs van de radicale Mark van den Oever. En BBB-leider Van der Plas deed er maar weinig aan om dat te veroordelen. En vorige week bleek bij een debat dat BBB vindt dat men moet heronderhandelen in Brussel. Terwijl NSC en VVD dat eigenlijk onzin vinden. Oké, dus even goed te begrijpen. De onderhandelingen gaan nu met de onderhandelaars over de vraag of ze in Brussel moeten gaan onderhandelen. Nou ja, zoiets geks ligt eigenlijk wel op tafel. Ja, weet je wel. Ze vinden allemaal dat ze naar Brussel moeten. Brussel is gewoon heel belangrijk geworden. En niemand die dat beter weet dan mevrouw Schreier-Pierik. En dat heb ik even voor je op een rijtje gezet in een prachtige reco samen met Joost Beekendam. Protest van boeren is niet nieuw. Vraag dat maar aan Annie Schreier-Pierik. Omdat de politiek op dit ogenblik het instrument hinderwet gebruikt om inkrimping van de veestapel te realiseren. En dat vinden wij een zeer onterecht gebruik als landbouw. Al in de jaren 90 is ze actief voor de boeren. En gaat ze de Tweede Kamer in. Annie Schreier, hoeveel voorkeurstemmen had u ook alweer? 17.344. Oh. Een heel voetbalstadion vol. De landbouw heeft te maken met Europese natuurregels. Al sinds de jaren 70. Wij lopen zo vast als een muur. Pijnloze oplossingen zijn niet denkbaar. En lange tijd vinden veel het milieubeleid ook niet streng genoeg. Steeds meer critici zeggen dat staatssecretaris Dingis Gabor er ook niks van bakt. Intussen sterft de vaderlandse natuur en er zijn mensen die vinden dat het een beetje zijn schuld is. Dat moet opgebouwd worden. Dat kun je niet met een toverstaf van de ene dag op de andere realiseren. Daar heb je tijd voor nodig. Het levert politici geen populariteitsprijs op bij de boeren. De boeren zijn hun actieweek donderslag begonnen met het samentrekken van tractoren op parkeerplaatsen bij snelwegen. Als de overheid een beslissing neemt die niet op de toer zit zoals agrariërs die wensen, dan zou het wel eens kunnen zijn dat het juist dan met het milieu de verkeerde kant op gaat. Maar lange tijd daalt de stikstofuitstoot, het mestoverschot loopt terug en de veestapel krimpt. Tot 2010, dan komt de klad erin, ook door politieke keuzes. De koeien moeten terug in de wei en de melkveehouderij mag weer gaan groeien. Dat is het antwoord van de staatssecretaris van Landbouw nu op 1 april de melkquota verdwijnen. In 2019 barst de bom. De landbouw botst op de Brusselse regels en dat dwingt de politiek tot ingrijpen. Al zorgt dat bij landbouwpartij CDA voor scheve ogen. Ook van partijprominent Annie Schreyer. Ik stap echt niet zomaar uit mijn eigen partij. Laat dat maar helder zijn. Dat is net als met een voetbalclub. Maar is een andere vraag. Ja. Als de partij zo verder gaat en de boeren niet verder te horen, dan hoef ik niet uit de partij te stappen, want dan is de partij weg. Nu, 5 jaar verder, is de politieke veenbrand nog niet uitgevoed. Is de natuur er nog niet bovenop. Het gaat op veel plekken in de natuur niet goed. Dat staat in een advies van de ecologische autoriteit. En blijft een deel van de politiek vragen of het niet iets minder kan met die vermaledijde Brusselse regels. Om de minister-president naar Brussel te sturen, omdat dit toch chef zag. En wil hij hier aan doen in Brussel? In Brussel aan te dringen op soepele regelgeving. De schoen zouden slijten in Brussel. Ga maar naar Brussel. Ga naar Brussel en sla met je vuist op tafel. In Brussel harder met de vuist op tafel slaan. Nou, laten we maar eens even verder praten met Annie Schreyer-Pierik over die Brusselse ruimte voor landbouw en natuur. Mevrouw Schreyer-Pierik, u kent de Tweede Kamer, het Europarlement, op uw duimpje. Worden de lakens inderdaad grotendeels in Brussel uitgedeeld als het gaat over landbouw? Ja, zeker. In Brussel vinden alle regels, richtlijnen, verordeningen plaats voor het hele platteland- en natuurbeleid. En ik vind dat Nederland lang niet voldoende in beeld heeft wat daar de ruimte is. Ik sprak vorige week de laatste dag met onze Europese commissaris Sicovici, zelfs vanuit een landbouwbedrijf in Letland, biologisch, sprak ik, kunnen we met Nederland toch goed in gesprek kijken naar goede oplossingen? En hij zei, natuurlijk wil ik dat doen. En als ik ook kijk naar Europa de laatste tijd, dan gaat het echt erom, wij moeten ervoor zorgen dat we boeren, familie, gezinsbedrijven overeind houden. Want anders krijgen multinationals alles in de hand en dan gaat de leefbaarheid van het platteland achteruit. Dus, andere wereld. Wat Piet Adema niet lukt, onze minister, dat lukt u wel. U krijgt de voet tussen de deur en er is weer ruimte om te onderhandelen. Ja, ik kwam 's avonds thuis en toen heb ik gekeken naar dat debat. En ik vond het intriest. Waarom vond ik het intriest? Want Adema hoort nu toch gewoon bij de vorige regering, mag je wel zeggen. En hij zei heel duidelijk, ik ga niet naar Brussel, ik ga er niet naartoe. Maar hij had ook nog niets concreet in de hand om mee naar Brussel te gaan. Het zijn maar losse flodders. En hij moet toch erop ingaan als een Europarlementariër. Ik zit bij de grootste fractie in Europa. En als de commissaris dan zegt, ik wil spreken, dan moet je ook luisteren. En ik heb ook geluisterd naar het debat in de Tweede Kamer. Als ik kijk naar mevrouw Nijhoff. En ook als ik kijk, dat zijn toch grote partijen in de Tweede Kamer. En ik kijk nou ook zeker ook naar Caroline van der Plas in de uitspraken. Dan moet je toch kijken, wat kunnen we dan doen? Maar het ging helemaal hier niet om. Het ging gewoon om de coalitie. Goed, ik laat even luisteren ook naar Peter K., want die wil iets vragen. Ja, want kijk, we hebben eens even onderzocht. En dat is 23 keer zijn ministers in Brussel geweest om gesprekken te voeren over landbouw en natuur. Dus het is niet zo dat ze het hebben achterwege hebben gelaten. Adema heeft scherp onderhandeld, zegt hij, geprobeerd. 23 keer geweest, hè? En ze hebben geen poot aan de grond gekregen. Dus ik vind het niet zo gek dat hij dan zegt, ik ga niet meer. Nee, het gaat om het totale pakket. Het gaat ook niet, want nu spreekt u met mij over de derogatie. Het gaat over het totale pakket, hoe je in Nederland toch boeren een plek wilt blijven geven. En in Nederland zijn wij veel strakker met het invullen van de regels. Om een voorbeeld, als het mag, even te geven. Ik kom uit Twente, ik woon in Twente. Bij mij de dinkel in Twente, als je kijkt naar de Nederlandse cijfers, is de dinkel vervuild. Moeten boeren 250 meter sonering eromheen doen, mogen ze niet gebruiken. 5 meter over de grens in Duitsland is datzelfde water schoon en hoeft de boer niks te doen. Wij hebben, en dit is echt waar, ik ben naar Europa gegaan om te kijken hoe zit Europa in elkaar. En ik ben geschrokken hoe wij in Nederland alle regels veel zwaarder erbovenop zetten. Ik mag wel zeggen nationale koppen. Bepaalde zaken kloppen ook niet. Kijk naar het hele, mag ik wel zeggen, volgen habitatrichtlijn, de uitwerking ervan. Ja, dan moet je toch meer gaan kijken naar Europa met oplossingen. Mm-hmm. En die komen er zeker. Moet je met elkaar doen. En dat betekent niet dat je niks gaat doen. Dat is wat anders. Maar moeten we dan wel ook heronderhandelen? Want inmiddels gaat het niet goed met de natuur, zegt ook de officiële ecologische autoriteit. De helft van de beschermde soorten staat zwaar onder druk. Dat is toch problematisch? Ja, maar nu zegt u dat tegen mij. Er is al heel veel gebeurd, ook met name op het platteland door boeren. Maar kijk ook naar de natuurorganisaties. Maar blijkbaar is niet genoeg, want de helft van de beschermde soorten staat onder druk, leren we ook ondertussen. Ja, en die leven ook in heel veel plekken van waar ook de natuurorganisaties het voor het zeggen hebben. Dus daar moet u ook eens naar vragen of het daar allemaal goed gebeurt. Maar wat ik zeg niet dat er niks moet gebeuren. Het is gewoon en. Dat is het gewoon. En dan wil ik graag met u terug naar een paar jaar geleden. Want toen zei u dat stikstof wordt gebruikt om boeren vooral te onteigenen. Uw eigen partijgenoot in de Tweede Kamer, Dirk Boswijk, die ontkent dat juist hardop. Waarom heeft hij toch ongelijk, zegt u? Nou, omdat, ja, helaas, en ik hoop dat het nog een beetje de goede kant uitgaat. Helaas wordt met name, en dan gaat het met name over de volgende habitatrichtlijn en de uitwerking ervan en de zware kritische depositie waar je mag nog geen hond uitlaten bij mij in, ik zeg maar weer, Noordoost-Twente. En daar is men nu toch aan het kijken van ja, die boeren met de zware regels, die kunnen daar geen plek meer houden. Nou, dat is dus vanuit Brussel echt niet aan orde. En ik heb dit verhaal vaak uitgelegd in het Europees Parlement. En mijn Duitse collega's zeggen tegen mij, die Hollander, die sint Jacans verrukt. Oh, maar als u zo beluistert, dan zegt u eigenlijk, de Tweede Kamer heeft duidelijk geen grip op de situatie. Dat zeggen die Duitsers dus ook. Maar hoe zou het dan toch weer, hoe zou het dan toch geregeld kunnen worden eigenlijk? Ja, ik denk dat je met elkaar aan tafel moet gaan zitten. En je moet met elkaar al, want die boeren worden knettergek. De ene keer is het water, de andere keer is het lucht. En dan is het dierenwelzijn. Iedere keer komt er wat anders bij die boer op de keukentafel terecht. Je moet het totale pakket bij elkaar verzamelen. En dan moet je gaan zeggen, op die manier willen wij boeren en boerinnen in Nederland overeind houden. En dan heb je, en dan wel luisterend wat kan en niet kan. Dat is ook een ander verhaal, daar moet je wel naar kijken. Maar dan heb je zeker in Europa een kans. Want de grootste zorg in Europa is dat wij echt, en dat is nog te weinig bij u als journalisten in Den Haag tussen de oren, in Europa is echt de grote zorg, houden wij wel boeren, familie, gezinsbedrijven over op het platteland? De sociaal-economische gevolgen allemaal. En als het gaat om voedselzekerheid, ik heb het zelf in het Klimaatakkoord van Parijs mogen helpen zetten, dat we ervoor zorgen dat datgene wat we hebben, waardoor Europa uiteindelijk ook is opgericht, dat het overeind blijft. Hm. Dat is belangrijk. In Europa is Sander Smit jarenlang uw oud-medewerker lijsttrekker voor de BBB en lijsttrekker van NEC. Die kent u ook goed. Ja. Klopt het dat u Pieter om zich geappt heeft en Caroline van der Plas dat ze hem als lijsttrekker moeten kiezen? Nou, dit zijn allemaal mensen die ik heel goed ken. Ik ken Caroline goed, ik ken Pieter goed. Ik heb natuurlijk overal een nummer van. Caroline zelf gebeld. Ik zeg, Caroline, als je een goede kandidaat voor Europa wilt hebben, is zeker Sander Smit een hele goede kandidaat. Nou, ik vond het echt wel mooi dat hij, want hij heeft met mij ook echt in de keuken kunnen kijken in Europa. En dan, ik heb ook natuurlijk met Pieter Omtzigt ook gebeld. Ik was in gesprek met Manfred Weber, zo is het echt gegaan. En met name Dirk, onze Dirk, was de allerbelangrijkste beleidsmedewerker van Manfred Weber, de voorzitter bij ons. Ja, maakte Dirk een foto. Ja, Dirk Goting. En ik zeg, Dirk, want ik heb hem eens een keertje van de vijfde plek afgezegd. Ik zeg, Dirk, wil jij ook misschien niet graag naar Europa? Nou, zegt Dirk. En toen heb ik Pieter een berichtje gestuurd. En een week later kreeg ik Dirk aan de telefoon. En Dirk is lijsttrekker. Ja, nou, toch goede cursus voor goede mensen, denk ik. U bent zelf toch nog lid van het CDA, of niet? Natuurlijk ben ik lid van het CDA. En u hebt die andere partijen geadviseerd welke personen ze moesten neerzetten als lijsttrekker. Die komen uit uw eigen keuken allebei. Ja. Vooral Sander Smit. Ja. Maar welke van de drie partijen is nu de echte boerenpartij? Nou, bij mij, laat ik eerst zeggen, nee, u moet kiezen. Ja, ik kies niet weer een wat hele laag woorden. Nu gewoon, u moet kiezen. Welke partij is de Europese partij? In de Europese Volkspartij is een echte volkspartij die denkt aan het platteland met boeren. En dat is? Deze twee komen erbij. Maar ik stem, en dat is gewoon helder, deze twee, wat u graag de namen van wilt horen, Pieter Omtzigt of Dirk, en als het gaat om natuurlijk Sander Smit, daar stem ik niet op. Ik stem op Tom Berendsen. Hij is mijn eerste man. En daar ga ik op stemmen. Dus u zegt nog steeds, het CDA is de echte boerenpartij. Het CDA is een partij die flink wat klappen heeft gehad toen ze de verkeerde kant uitkeken. En onze voorzitter heeft pas met het laatste partijcongres nog gezegd, er zijn zaken niet goed gegaan, we zijn er slordig mee omgegaan, maar we gaan positief verder. En daar hou ik mij aan vast. Dus u zegt eigenlijk, kijk, u heeft warme banden met twee partijleiders. Die zijn naast zich op zoek naar een minister van Landbouw, zoals u weet, voor het nieuwe kabinet. Ja. Iemand die ervaring heeft. Die mag ook wel van CDA-huizen zijn. Die een hart heeft voor de boeren. En die misschien al rustig op een boerderij in Twente zit, zeg maar. Of in Noord-Holland. Wat zou u zeggen? Wat vindt u van Henk Bleker als nieuwe minister van Landbouw? Nou, Henk Bleker denk ik niet dat de juiste persoon daarvoor is. En dat heeft niet met mijn persoon persoonlijk te maken. Maar we weten dat af en toe andere partijen daar discussie mee hadden. Er zijn voldoende kandidaten in heel Nederland, voldoende kandidaten om een nieuwe minister van Landbouw te worden. Daar zijn voldoende kandidaten voor. Oké, dus u heeft niet een uitgesproken voorkeur voor... Ik heb geen enkele, maar ik hoop wel dat het een... En dat, dan wil ik er graag nog iets achteraan zetten. Ik hoop wel dat deze minister goed in de gaten heeft dat het beleid in Europa wordt gemaakt. Maar dat geldt ook voor journalisten. Het heeft mij verbaasd dat ik 10 jaar in Europa zit. En dat bedoel ik niet negatief naar jou toe, Peter. Maar dat ik 10 jaar in Europa zit en daar zulke belangrijke besluitvorming plaatsvindt, onder andere bij de NV Milieucommissie. En wanneer komen de Nederlandse journalisten? Wanneer onze Wopke gekozen moet worden? Nou, die was al lang gekozen, want dat had Ursula al lang geregeld. Maar daar vinden echt hele belangrijke besluitvorming plaats. En dan denk ik, gaat u alsjeblieft met z'n allen vaker naar Europa. Dan hoort u maar er is ook een taak natuurlijk voor de Europarlementariërs om dus te laten weten aan Nederlandse journalisten dat wat waar in Europa gebeurt belangrijk is. Ja, en dat heb ik al 1001 keer gedaan. Uitgelegd. Toch ook niet goed genoeg, want blijkbaar kwamen de journalisten pas op het moment dat het over Wopke ging. Nee, die Wopke Hoekstra horen we nu ook helemaal niet. Dus bedoel, zit hij nog in Europa? Is hij er nog? Heeft hij hem nog gezien? Ja. Heeft u hem nog gezien? Europa zit, onze Wopke Hoekstra heeft een goede plek in Europa en die zit daar heel goed. En als u zegt, niet voldoende journalisten, ik heb dat moet u niet meteen negatief beschouwen. Gewoon waar Europa heeft te maken. Nee, maar zit een beetje niet. Het is vrijdagmiddag. Het gaat nu ook over vrede. Hè? Europa is wel vrede, voldoende voedsel, vrijheid van meningsuiting en voldoende werk. En dat is heel belangrijk. We hebben elkaar nodig om dit vast te blijven houden. Ja, en dan moeten we het zonder u gaan doen binnenkort. Nou, ik praat af en toe graag eens met jou een beetje bij. Oh, daar ben ik wel heel blij mee. Oké, dus u blijft vanuit Hengeveld toch nog wel een iets van adviserende rol ook binnen het CDA vervullen, hoor ik hier. Dat hoeft niet alleen binnen het CDA. Ik bedoel, ik heb contacten binnen de BBB. Ik heb contacten bij de Partij van de Arbeid en bij GroenLinks en bij alle kanten. Het gaat om dit. Politiek doe je nooit alleen. Politiek doe je met anderen, met elkaar. Het is nooit één partij die het voor het zeggen heeft. Nou, dat vind ik een onwijs mooie CDA-gedachte om mee te eindigen. Annie Schreier-Pierik, dank CDA-politica die decennia lang afscheid nam van de politiek. Een hulde Annie Schreier-Pierik en hopelijk tot ziens. Nou, dank je wel. En tot jij ook, Peter K. Dank je wel. Beat of your heart op NPO Radio 1. Tot zover de nieuwsbv voor deze week. Op deze zender zometeen Bureau Buitenland. Sophie Derksen, waar gaan jullie naartoe? De campusprotesten, daar gaan we naartoe, Stefan. En Polen valt steeds meer uit elkaar in twee tegen Polen. Pun intended. Dat is bij Bureau Buitenland. Mooi, staat genoteerd. Zometeen tussen 1:30 en 2:00 op deze zender. Maandag 12 uur is de nieuwsbv er weer. Goed weekend. BNN VARA. Allemaal in het Concertgebouw. Ook Helene Grimaud in de serie Grote Pianisten. Op 12 mei speelt ze een programma met fantasieën van Brahms, een sonate van Beethoven en Bach's Chaconne vertaald naar piano. Bestel op concertgebouw.nl. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders?